أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında şu anda bizleri canlı olarak takip eden müdavim dostlar, Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Sizleri cennet ehlinin selamıyla selamlamak istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, muhterem hazirun, ekranlara başındaki müdavimler, kısacık ama kısacık bir haftanın ardından tekrar birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren, toplayan, böyle bir imkanı bizler için var eden, alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'ye hamd ederek başlamak istiyorum sözlerime. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere Araf suresinin 23. ayet-i kerimesinde kaldık. Ve bugün 23 ile 25. ayet-i kerimelerin arasını sohbetimizde ve de hususiyetle 23. ayet-i kerime inşallah el almaya gayret göstereceğiz. Her zamanki duamızdır, söylediklerimizle ve dinlediklerimizle alemlerin Rabbi olan Allah ve Azze ve Celle amel etme muvaffakiyetini cümlemize nasip ve müesser kılsın. Allahümme amin. Değerli kardeşlerim, ekranları başındaki müdavimler, ben ayet-i kerimeyi tilavet edeceğim, sonra mealini vereceğim adet olduğu üzere. Ve sonrasında ayet-i kerimeden azığımız olanı, öğretimiz olanı da öğrenmeye gayret göstereceğiz. Allahu Azze ve Celle Araf suresi 23. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Kâle Rabbena zalemna enfusena ve illem teğfir lana ve terhamna lenekûnenne minel khâsirîn. Sadakallahul azim. Bu ayet-i kerime bildiğiniz üzere Adem aleyhisselamın o imtihan sürecinden sonra فَاَزَلَّهُمَا şeytan, şeytan onların ikisinin ayağını kaydırdı buyuruyor ya Allah. Bu süreçten sonra dünyaya sürgün hayatına gönderilişlerinin hemen ardından Allahu Azze ve Celle'nin emirlerini, Allahu Azze ve Celle'nin talimatını dinlememiş olmanın akıbetiyle karşılaştıktan sonra, hakikatle yüzleştikten sonra, günah işlediklerinin farkına vardıklarında bu duayı Allah Azze ve Celle'ye ilettiler. Dediler ki, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, وَقَالَ Onların ikisi dediler ki, قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا Biz nefislerimize zulmettik ya Rabbi. وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا Sen ki eğer bize bağışlamazsan, bizi affetmezsen, bizim tövbemizi, bizim istiyanımızı, bizim yakarışlarımıza icabet etmezsen, وَتَرْحَمْنَا Bize merhamet etmezsen, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Biz hüsrana uğrayanlardan oluruz ya Rabbi diye ellerini açtılar. Rablerine niyazda bulundular. İşte bu ayeti kerime Adem aleyhisselamın ve zevcesinin Allahu Azze ve Celle'ye ilettikleri istiğfarı haber veren, beyan eden bir ayeti kerime. Biz de bu ayeti kerimeden hareketle, özellikle 23. ayeti kerimenin üzerinde duracağım, en başta ifade etmiştim, tövbe kültürünü konuşacağız inşallah Teala. Çünkü burada Adem Aleyhisselam'ın ve eşinin yakarışlarının üzerinden bizim sahipleneceğimiz, edineceğimiz birçok öğreti var. Ki birazdan sohbetin ilerleyen aşamalarında inşallah ifade etmeye gayret göstereceğim. Bizler Beni Adem'iz ve hata yapmakla, daha doğrusu hata yapmaya elverişli bir fıtratta yaratmış Allah Azze ve Celle bizi. Hata yapmak işin doğasında varsa ve bizim doğamızda varsa, aslında bu ayet-i kerime bize çok şey öğretiyor bugün. Günah işlemenin ardından ve günahının farkında olan bir kişi hemen tıpkı Adem aleyhisselamın yakardığı eşinin, tabi beraber birlikte yakardığı ve yalvardığı gibi Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna, sen bize merhamet nazarıyla bakmazsan ya Rabbi, sen bizi affetmezsen Allah'ım, bize merhamet etmezsen Allah'ım, lenekunenne minel hasirin, biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Dolayısıyla bizim hata yapması doğalında olan insanlar olarak bu ayet-i kerimeden nasipleneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Onun için de bugünkü sohbetim inşallah bunun üzerine biraz yoğunlaştıracağım. Tabi bununla birlikte inşallah vaktim el verirse notlarımın arasında var. İstemsizce yaptığımız bir fiil ki haset meselesi, bunu da inşallah tövbe konusuyla ilintileyip sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğim. Tövbe ile haset konusu birbirinden çok farklı gibi görünse de, evet çok farklıdır ama haset istemsizce yaptığımız bir günah fiili olması hasebiyle tövbe ile ilintilemek, en azından bundan dersler çıkarmak gerektiğini düşündüğüm için de böyle harmonize edip de inşallah sizlerle paylaşmanın faydalı olduğunu düşündüm. Allah Azze ve Celle müstefit kılsın. Başta nefsime, sonra da sizler için faydalı ve tesirli eylesin. Allahümme amin. Şimdi kıymetli kardeşlerim, değerli hazirun ve ekranları başındaki müdavimler. İnsanı değerlendirdiğimiz zaman şöyle bir kategorizenin doğru olmadığını en başta ifade etmek istiyorum. Günah işleyen insan ve günah işlemeyen insan. Böyle bir tasnif doğru değil. Tekrar tekrar söylüyorum. Böyle bir tasnif yok. Bu insanın doğasında, fıtratından hareketle böyle bir ifade ve böyle bir tasnif doğru değil. Caiz değil yani. İnsan, bakıyoruz ha, günah işleyen insan, günah işlemeyen insan. Böyle bir tasnifin doğru olmadığını söyledim ya. Doğru olanı nedir? İnsan, günah işleyen insan ama günahına tevbe eden ve günahına tevbe etmeyen insan. Bu ifadenin delili var mı Abdullah kardeşim diye sual edecek olursanız var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifi aslında söylediğimi doğrular nitelikte. Yani aslında benim söylediğimin delili Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hadisi şerifi. Buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam, kullu beni adem hatta'un. Bütün beni adem, yani bütün insanlık. Bütün insanlık. Yani Adem aleyhisselamla birlikte var olan ve kıyamet gününe kadar gelecek olan bütün insanlığa hitaben söylenmiş bir söz. Kullu beni adem hatta'un. Ne demek? Bütün beni adem hata işlemeye meyillidir. Hatalıdır daha doğru bir tercümeyle. Kullu beni adem hatta'un. Ve hadis devam ediyor. Hayrul hatta'in ettevabun. Ama hata işleyenlerin en hayırlıları günahlarına tövbe edenlerdir buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Allah Azze ve Celle bizi günahtan beri kılsın. Amin. Ama günah işlediğimizde de Allah ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi hayırlardan olup günahlarına tövbe etmeyi de bizlere nasip eylesin. Allahümme amin. Kullu beni adem hatta'un ve hayrul hatta'in ettevabun. Öyleyse bu tasnifi destekler mahiyette olduğunu söylemiştim. Sanırım şimdi bana hak verdiniz. Günah işleyen insan, günah işlemeyen insan. Böyle değil. Günah işleyen ama günahına tövbe eden, günahına tövbe etmeyen. Evet, ayette geçtiği üzere günahının farkına varıp Subhanallah, ben alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'nin aşma dediği yeri aştım. Çevresini belirlediği hudutları ihlal ettim. Yap dediğini yapmadım, yapma dediğini de yaptım. Günahının farkında olup da zalemna enfusena ya Rabbi ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. İşte bu günahının farkına varıp da böyle istiğfar etmemizi Allah bizden istiyor. Nasları biliyorsunuz, siz tövbe etmeseydiniz, istiğfar etmeseydiniz Allah sizi helak eder. Günahına istiğfar eden bir kavim yaratırdı diyor Allah. Dolayısıyla mesele günah işleyip işlememek değil. Olabildiğince günahtan içtinab etmektir elhak. Ama kullu beni adem hatta'un hadisinden mülhem. Hata işlemek bizim fıtratımızın doğasında varsa, öyleyse Allah Azza ve Celle bizden günahlarımıza tövbe etmemizi, istiğfar etmemizi istiyor. Ve işte Araf 23 bu anlamda bizim için ciddi bir öğreti. Adem aleyhisselam'a Allah demişti ki la takrabe hazihi şecere ve eşine. Değil mi? Hatırlıyor musunuz bir önceki hafta, geçen hafta değil de ondan önceki haftada söylemiştim, okumuştum bu ayet-i kerimeyi. Her şeyden yiyin. Fekula min haythu şe'tuma. İstediğinizden, dilediğinizden yiyin, için ama ve la takrabe hazihi şecere. Ama bu ağaca yaklaşmayın demişti Allah. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ Şeytan ondan ayağını kaydırdı mı? Kaydırdı. هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللّٰى يَبْلَى Size sonsuzluk ağacından haber vereyim mi? Dedi, kandırdı. وَمُلْكِ اللّٰى يَبْلَى Bitmek, tükenmek bilmeyen bir mal, mülk size vaat edeyim mi? Dedi, haber vereyim mi? Dedi. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ Şeytan onların ayağını kaydırdı diyor ayet-i kerime. Sonra gerçek hayata bir sürgün yaşadılar. Ve de sonra günahlarının farkına varıp yalvardılar ve yakardılar. Zalemna enfusena dediler. Biz nefislerimize zulmettik ya Rabbi. Ne demek zulmettik? Yani kendilerini fiziki olarak darp mı ettiler anlamında? Böyle mi yorumlamak lazım? Hayır, zulüm vad'u şey fi gayri mahallihi. Bir şeyi olması gerektiğinin dışında bir yere koymak demektir. Zulmün lügattaki tarifi. Yani olması gerektiği gibi yapmamak, yapılmaması gerektiği gibi ihmal edip de yapmak. Siz şu altabilirsiniz. Yani olması gerektiği gibi davranılmadığı takdirde zulüm işlenmiş olur. Naslar buna işaret ediyor ve diyor ki zalemne enfusena. Biz nefislerimize zulmettik. Ne demek? Ya Rabbi sen bir hudut belirlemiştin, biz ihlal ettik demek. Ya Rabbi la takrabe hazihi şecere demiştin. Bize demiştin ki bu ağaca sakın yaklaşmayın. Biz yaklaşmanın ötesinde yedik ya Rabbi. Ve zulmettik nefsimize Allah'ım. Senin hükümlerini hiçe saydık Allah'ım. Senin helallerini helal bellemedik. Haramlarında durman gereken yerde durmayıp ihlal ettik ya Rabbi demektir. Ve şimdi size soruyorum başta nefsime. Derse hazırlanırken sorduğum için de gönül rahatlığıyla size soruyorum. Biz bugün Allah için şu yaşadığımız sürgün hayatımızda nefislerimize zulmetmiyor muyuz ya? Allah'ın dur dediği yerde durmamazlık yapıp da ihlal ettiğimiz olmuyor mu Allah için soruyorum. Allah'ın sınırlarını belirlediği o hudutları aştığımız olmuyor mu? Yapmayın, yaklaşmayın dediği şeyleri yapmışlığımız yok mu? Yapın dediği şeyleri de ihmal ettiğimiz yok mu Allah için soruyorum. Öyleyse bize bu ayetin, ayet-i kerimenin öğretisi çok. Allah için birçoğunuzun ezbere bildiğinden şüphem yok bu ayet-i kerimeyi. Ama gönül dünyalarınıza bu ayet-i kerimeyi işleyin. Ve günahımızın farkına vardığımızda, gözyaşları eşliğinde yakarın Allah'a. Çünkü bu öğreti Adem aleyhisselamın üzerinden bize miras kalmıştır. ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا رَبِّي Öyleyse bu ayet-i kerime bize tövbe kültürünü öğretiyor. Ancak ne var ki? Tövbe kültürüyle alakalı olarak söylenmesi gereken en elzem şeylerden bir tanesi nasuh tövbe. Hatırlayınız. Allahu Azze ve Celle ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Ba'de a'udhu billah Ya eyyühellezine amenu tövbu ilallahi tövbeten nasuha. Asa rabbukum en yukeffir ankum seyyiatikum ve yudhilkum cennatin tecri min tahtihal enhar. Yevme la yuhzillahun nebiyye vellezine amenu ma'ah. Nuruhum yas'a beyne eydihim ve bi eymanihim. Yekuluna rabbena etmim lana nurana veğfir lana. İnneke ala kulli şeyin kadir. Sadece sonunu tercüme ediyorum ve başını. Ey iman edenler, Allah'a nasıl bir tövbeyle? Nasuh bir tövbeyle tövbe edin. Sonunda diyor ki, bizim duamızı, bizim yakarışımızı Allah'a ayetleştirmiş. Böyle dua edin diye öğretircesine. Bize belletircesine. Ve onlar, o kıyamet gününde cennetin nimetlerinden faydalanacak olanlar diyecekler ki Rabbena etmim lana nurana. Ya Rabbi nurumuzu, bereketimizi üzerimize ikmal eyle. Vaghfir lana innaka ala kulli şeyin kadir. Ve bizleri bağışla, şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Ayetin başına dönüyorum. Hani sohbetimin girizgahında ifade etmiştim ya, tövbe kültürünü konuşacağız. Nasıl bir tövbe? Nasuh bir tövbe. Dikkat edin, Allahu Azze ve Celle ayeti kerimesinde ya eyyühellezine amenu tubu ilallah'la iktifa etmemiş. Doğru mu? Amenna. Yani Türkçeleştirelim mi? Sıradan bir tövbeyle tövbe istemiyor Allah bizden. Herhangi bir tövbeyle tövbe beklemiyor Allah bizden. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallah değil. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Nasuh ne demek? Samimi tövbe demek. Daha da anlaşılır ifade edelim. Yani Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı keyfiyette bir tövbe demek. Hani eddinun nasiha limen ya Resulallah. Din nasihattır ifadesinde geçen o nasih ya da nesaha kelimesiyle aynıdır. Aynı kök. Orada diyor ya lillahi ve lirrasul. Allah'a ve Resulüne nasihat olur mu? Hayır. Bizim anladığımız Türkçedeki karşılığıyla müminlerin emirine ve âmmetil muslimin, Müslümanların hepsine nasihat dilini kullanabiliriz ama Allah'a, peygambere nasihat ne demek? İşte bizim şimdi bize ihtiyaç olan manasıyla nasiha ya da burada geçen anlamıyla nasihat samimiyet demektir. Allah'a ve peygamberine samimi olun. Onların emrettiği gibi yaşayın. Onların sizleri için ferman buyurduğu rızayı ilahiye uygun bir kulluk ortaya koyun demektir. Allah ve Resulünün helallerini helal sayın demektir. Yani kulluğunuzda samimi olun demektir. Burada da Allah'ın razı olacağı samimiyette bir tövbe. Peki, samimi tövbenin birkaç şartı var ama burada temel iki tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Not eden kardeşler için. Bir, ki biz neydik? Kullu beni Adem hattaun. Neydik? Günahkardık. Allah günahlarımızı bağışlasın. Aff ve mağfiret eylesin. Şu meclisten, şu huzurdan ayrıldığımızda Allah Azza ve Celle günahlarımızı bağışlamış bir şekilde bizlere ayrılmayı nasip eylesin. Allahümme amin. Ve ekranları başındaki tabii. Bizi takip eden müdavim dostlar. Ama hata, günah varsa, bir kaçınılmazsa, işin doğasında varsa demek istiyorum. Tövbe edeceksek nasuh tövbe. Öyleyse bir, günahımızın hemen ardından pişmanlık duyacağız. Ahu vah edeceğiz. Diyeceğiz ki ya Rabbi, ya şu Adem aleyhisselam, cennetten dünya hayatına sürgün yemiş. Hiç tasavvur edebildiniz mi? Onun yakarışının nedenli olabileceğiyle alakalı hiçbir tasavvurunuz oldu mu? Bir Adem peygamber, Adem aleyhisselam cennet nimetlerinden faydalanması imkanına sahip. Fekulû min haythu şe'itûme. Ve Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirmemiş bir Adem peygamber. Gönderilmiş sürgün hayatına. Onun pişmanlığı, bakınız Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimesi ne kadar ihtişamlı, ne kadar içimize işliyor. İşlediğiniz günahın ardından bu ayet-i kerimeyi bir okuyun Allah için. ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ya ziyana olmak, ziyana uğramak ne demek Allah'ım? Bir günah işleyeceksiniz, günahınızın farkında olmayacaksınız. Allah'a istiğfar etmeyeceksiniz ve günahınızla Allah'ın huzuruna varacaksınız. Hüsrana uğramaktır bunun Türkçedeki karşılığı. Ve Adem aleyhisselam bunun endişesini taşıdığı için ellerini semaya kaldırmış. Gözyaşları eşliğinde ve illem tagfir lana lenekunanna minel hasirin. Nasuh tövbenin birinci şartı pişmanlık duyacağız. Ya nasıl olur da ben Allah'ın emrini yerine getirmekle memur bir kulken Allah'ın hududunu aşabilirim? Allah Azze ve Celle'nin dur dediği yerde durmam deyip bir kul günahının ardından pişmanlık duyacak. Keşke ben bu günahı hiç işlemeseydim diyecek. Nasuh tövbenin birinci şartı bu. İki, fiili olarak işlediği fiile tövbe ettiğinden bir daha işlememek üzere uzak duracak. Bu cümle anlaşılsın istiyorum. Benim tabirimle bir tabir geliştirdim. Fiili tövbe yapacak. Fiili tövbe olur mu? Nasıl olur? Hiç düşündünüz mü üzerinde? Birazdan istiğfarla alakalı bazı naslar paylaşacağım. Hadisler var. Allah Resulü'nün günde rivayetler farklılık arz ediyor. İstiğfar ettiği var. Estağfirullah el azim. Estağfirullah el azim. Azim olan Allah Azze ve Celle'ye istiğfarımızı iletiyoruz. Ama bu sözlü istiğfar. Sözlü tövbe. Bir günah var. İşlemişiz hasbel kader kullu bani adam hatta'un hayrul hatta'in ettevvabun. En hayırlıları tövbe edenlerdir. Ha? Hatamızın farkına vardık. Estağfirullah el azim ya Rabbi. Dur dediğin yerde durmadım. Yapma dediğini yaptım. Çerçevesini belirlediğin hudutları hadsizce açtım ya Rabbi. Estağfirullah el azim. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte aynı fiili ve aynı günahı işlemek. Bu Allah'ın razı olduğu bir tövbe değil. Dolayısıyla bunun Türkçedeki karşılığı nasuh tövbe değil. Nasuh tövbe fiili tövbesiz olmaz. Kendisinden işlediğimiz o hatadan ötürü kendisine yakardığımız Allah Azza ve Celle'ye o fiili bir daha işlememek üzere ant içmek, söz vermek, benliğimize bunu kazımaktır nasuh tövbe. Yoksa sadece bunu yine küçümsediğim ve yadırgadığım, hafife aldığım anlamında söylemiyorum. Zikirmatik'te binlerce adet istiğfara ulaşmak değil. Siz eğer bir taraftan istiğfarınızı binlerce adet yapıyor ama kendisinden ötürü istiğfar ettiğiniz günahı sabahın ilk ışıklarıyla yeniden işliyorsanız Allah Azze ve Celle böylesi bir tövbeden razı değil. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha değil. Ne peki? Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahla kalır. Nasuh tövbenin temel şartı fiili tövbe beraberinde olmasıdır. Ondan kaçınacağız ya. Fiili olarak kaçınacağız. Tabii bu belki de nasuh tövbe ya da en azından tövbe kültürüne ilişkin altı çizilmesi gereken çok önemli bir husustu. Ama sohbetimin bu kısmında değerli kardeşlerim, ekranlar başındaki müdavimler, İstiğfarla alakalı da birkaç nas paylaşmak istiyorum ki en azından hem meseleye biraz daha ihtimam gösterelim hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyelerini hayatımızda bu anlamda rehber edinelim. Tabi Allahu Azze ve Celle bir ayet-i kerime var, çok böyle günahkar bizlere böyle yüreklerimize böyle su serpici. Allahu Azze ve Celle gafurur rahim. Allahu Akbar. Ya gafurur rahim olmasaydı değil mi? La kaddarallah. Allahu Ekber. Ayet-i kerimede diyor ki Allahu Azze ve Celle وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهِ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Allahu Ekber. Ya Rabbi, günahlarımızı bağışla Allah'ım. Nasıl bir ayet-i kerime? Diyor ki وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا. Kim diyor bir kötülük işlerse, hangi anlamda kötülük? İslam'ın kötü dediği kötülük. Yani şeriatın kötü saydığı kötülük. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. Ya da nefsine zulmederse ki etmiyor muyuz? Ha? Adem aleyhisselam gibi biz de Allah'ın dur dediği yerde durmamazlık yaptığımız olmuyor mu? Soruyorum ya. Hazır ol. Oluyor. Biz bunu inkar etmiyoruz ki Allah Azze ve Celle böyle fıtratta yaratmış bizi. Yap dediğini yapmayarak ihlallerimiz ve ihmallerimiz olmuyor mu? Az önce o zulmün tarifinden hareketle biz nefislerimize Allah için zulmetmiyor muyuz? اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ diyor Allah. Nisa suresi Allahu Alem. ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهِ. Nefsine zulmettiğinin farkına vardıktan sonra Allahu Azze ve Celle'nin emirlerini ihmal ederek nefsine, benliğine, gönlüne, aklına, şahsiyetine, karakterine, kulluğuna zulmettiğini farkına vardıktan sonra diyor Allah, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهِ, Allah'a istiğfarda bulunacak olursa, يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا, o Allah var ya, onu o aff ve mağfiret eder olarak bulacaktır. Allah'a bakar. Su serpildi değil mi yüreklerinize? Allah bunun vaadi. Allah söylüyor ki Allah la yuhliful mi'at, sözünden asla dönücü değildir. Thumma yestagfirillah yecidillah gafurur rahim. Allah'ı gafur ve rahim olarak bulacaktır. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şeytanla Rabbimizin istiğfar konusuyla alakalı bir diyaloğunu anlatıyor. Hadis-i şerifin sahih olduğundan sahih rivayetler, Ahmet ve Hakim bunu tahric etmişler. Sohbete hazırlanırken fazlasıyla etkilendiğimi en başında ifade etmiş olayım. Şeytanun lahane Allah'la konuşuyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu diyaloğu bize anlatıyor. Diyor ki şeytan Allah'a şöyle dedi. Senin izzetine ve celaline yeminle söylüyorum ki Allah'ım. Allah'a bak. Yani Allah azze ve celle'nin izzeti ve şerefi celali üzerine yeminle giriyor cümleye şeytan. Düşünebiliyor musunuz? Diyor ki senin kulların var ya. Onlar ruhlarını bedenlerinde taşıdıkları müddetçe diyor onları senin rızandan alıkoymak için bütün gayretimi ortaya koyacağım. Onları diyor günaha sevk edeceğim. Onlar o ruhlarını bedenlerinde taşımaya devam ettikleri müddetçe ben onların günaha dalmaları için elimden geleni yapacağım. Amiyana jargonla söyleyelim mi, elimden geleni ardıma konmayacağım diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah Azze ve Celle'nin şeytana ne dediğini bize aktarıyor ki وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ مَسْتَغْفِرُونِي. Diyor ki ben Allah diyor bunu ha. Haberiniz olsun. Allahu Azze ve Celle şeytana bizi düşünerek bizim hayrımızı murad ederek diyor ki benim celalim ve izzetime yeminle söylüyorum ki ey şeytan. Ve izzeti ve celali. La ezalu estagfiru lehum. İzzetime ve şerefime, celalime yeminle olsun ki onlar bana istiğfar etmeye devam ettikleri müddetçe ben onları bağışlayacağım. Allahu ekber. Müjde olsun bize vallahi. Günahımızın ardından nasuh bir tövbeyle Allah'a istiğfarda bulunursak Allah Azze ve Celle kendi azametine, şerefine ve celaline yeminle bizde müjde verdi ki فَاسْتَغْفِرُونِي, ben de onları bağışlayacağım. Allahu Ekber. Bu bir müjde değil mi ya? Vallahi müjde. Dolayısıyla nasuh tövbe, fiili tövbe meselesinin hemen ardından bunu paylaştım ki en azından bizi de inşallah günahlarımızı tövbe etmeye bir sevke vesile olsun. İnşallah da olur. Hatırlarsanız sohbetimin başında ifade etmiştim. Tövbe fıkhını ya da tövbe kültürünü konuştuktan sonra her ne kadar bağımsız gibi görünse de haset ve hasetle birlikte tabii gıpta konusuna da değinmek istediğimi ifade etmiştim. Niçin? Hani yine sohbetimin başında hepimiz hata yapmaya meyilli beni Adem'dik ya. Şöyle mesela ben ders hazırlanırken bir muhasebe yaptım. Sizin de kendi gönül dünyalarınızda yapmanızı istirham ediyorum. Hiç mi haset etmiyoruz? İstemişsiniz mesela fiili olarak belki evet zinadan içtinab ediyoruz. Elhamdülillah kumardan, içkiden Allah'ın dur dediği yerde duruyoruz ama haset konusunu belki hafife alıyoruz diye düşüncesiyle madem ki tövbe konusunu konuştuk. Bunu da yanına da eklemleyerek böyle faydalı olacağını düşündüğüm için konuşuyorum. Haset İslam'ın haram kıldığı bir fiil. Haset İslam'da haramdır. Bir Müslüman, bir Müslüman kardeşine haset edemez. Hasedin tarifinin ne olduğunu biliyor musunuz? Hasetle gıptan arasındaki farkı da ifade edeceğim inşallah. Haset, muhatabında var olan nimetlerin muhatabından zail olmasını istemektir. Haset bu. Benim bir muhatabım var. Allah Azze ve Celle ona bir sürü nimet vermiş. عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ diyor ya ayette. Allah kendi fazlından vermiş onlara. Ama diyor Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Ayet söylüyorum, ayet. Siz diyor Allah Azze ve Celle'nin insanlara kendi fazlından verdiğine diyor haset mi edersiniz? Haset. Bende olmayıp muhatabımda var olan nimetin sırf bende olmadığından dolayı zahil olmasını istemektir. Ya bu bir hastalık. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi لَا يَجْتَمِعُ fi جَوْفِ عَبْدٍ الْا۪يمَانُ وَالْحَسَدْ Allahu Ekber, ne kadar ürpertici ya. Ne kadar ürpertici. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini okuyorum. لَا يَجْتَمِعُ fi جَوْفِ عَبْدٍ الْا۪يمَانُ وَالْحَسَدْ Ya yüreğime işledi bu hadis çalışırken. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kulun gönül dünyasında cevf iç dünyası demek. Boşluk demek. La yectemi'u fi cevfi abdin el iman ve'l haset. Bir kulun gönül dünyasında iman ve haset aynı anda asla olamaz diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Birleşmez. La yectemi'u. Hiç mi haset etmiyoruz ya? Ediyoruz. Bizim böyle bir günahımız var dostlar. Gıpta caiz. Gıptanın tarifi ne? Gıpta, muhatabındaki nimetin zail olmasını istemeden aynısından istemek demektir. Ahmet'in şu araba var ya, E-Class. Allah'ım bana da nasip et. Bu gıptadır. Ya şu alim var ya maşallah, onun her şu hadis şerh edişi, ilminde cimrilik yapmıyor olması, Allahu Ekber ve İzzetu Lillah, maşallah, Allah'ım bana da nasip et, gıptadır. Ki gıpta edilecek hadisin gösterdiği bir meselelerden bir tanesidir, infak ve ilim. Ama karşı tarafta zahil olmasını istemiyorsunuz. İsterseniz bu haset. Ve Allah diyor ki اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah Azze ve Celle'nin kelamını okuyorum size. Diyor ki Allah, yoksa siz Allah'ın insanlara fazlından, kereminden, ikramından onlara takdir buyurduğunu çekememezlik mi yapıyorsunuz ya? Allah söylüyor ya. Ne diyeceğiz yevmül kıyamete? Ki böyle bir günahımıza hemen istiğfar edelim diye bunu hemen peşinden eklemlemek istedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde yine buyuruyor ki İyyâkum vel hasad. Hadise bakınız. Eğer zaten hadis, eğer o İyyâkum diye başlıyorsa orada dikkat edin, hasetten sakının demektir. İyyâkum ve hasad. Fe innel hasada ye'kulul hasenâti keme te'kulun nârül habat. Hatap. Hatap ne? Odun. Diyor ki hasetten sakının. Çünkü haset fe innel hasede ye'kulul hasenati kema tu'kalun naru el hatab. Diyor ki ateşin odunu yiyip tükettiği gibi diyor haset yaptığınız hayırlı amelleri de diyor yer bitirir. Allahu ekber, hafazanallah, la kadder Allah. Yani düşünsenize, boşa kürek çekmek gibi bir şey. Siz hayırlı amellerle heybenizi doldurmuşsunuz ama diğer taraftan bir Müslüman kardeşiniz de Allah Azze ve Celle'nin fazlından ikram ettiği bir nimetin varlığına tahammülünüz yok. Zahil olmasını istiyorsunuz. Allah'a bakın. Mesela Velid bin Mughire'nin niye iman etmediği ile alakalı bir yorumunuz var mı? Velid bin Mughire Muddessir suresinin hakkında ayet-i kerime inen adam. Niçin iman etmediğini İbn Hişam anlatıyor. Hasedinden ya. Kimisi makam, şöhret sahip olduğu varlığını kaybetme endişesi taşır. Bundan iman etmemiştir. Ya da işte Mekke'nin kadınlarına rezil rüsva olmaktan korktuğu için iman etmemiştir. Velid bin Mughira hak olduğuna, farkına varmış olmasına rağmen hasedinden iman etmemiştir. İbn-i Hişam söylüyor. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini Resulullah Efendimiz ona okuduğunda çarpıldı biliyorsunuz. Ya Abdullah çarpıldığı nereden çıkardın? Ya adam dağa taşa vurdu kendini. Velid bin Mughira. Perişan etti ayet-i kerime onu. Çünkü şiiri, sihiri, işte ne bileyim edebiyatı. Bu anlamda Mekke'de kendisine müracaat edilen birisi. Biliyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin o mucize ayetlerini, kelamullahı dinledikten sonra hiçbir şey söylemeden Allah'ın Resulü'nün huzurundan ayrıldı, dağa taşa vurdu kendisini. Allah söylüyor. Bir düşünme aldı onu değil mi? Ne diyor ayette? İnnehu fekkere ve kadder. Fekutile keyfe kadder. Thumme kutile keyfe kadder. Thumme nazar. Thumme abese ve besar. Thumme edbere ve stekber. Fekale in hâzâ illâ sihru yu'thar. Ne diyor biliyor musunuz ayet? O diyor düşündü, taşındı, karar verdi. Fekutile keyfe kadder. Tam tercümesini vereyim mi? Geberesice, ölesice diyor, nasıl da döktü, düşündü, karar verdi. Thumme kutile keyfe kadder. Sonra yine o geberesice, ölesice, kahrolasıca nasıl da ölçtü, piçti ve karar verdi. Thumme nazar. Thumme abese ve basar. Yüzünü ekşitti. Thumme edbara ve stekbar. Huzurundan kibirlenerek döndü, ayrıldı, gitti. Fekale in hâzâ illâ sihru yu'thar. Bu insanlara etki eden sihirden ibarettir dedi, çıktı. İman etmedi yani. Sonra ne dedi biliyor musunuz? Hatta Zuhruf suresiyle ilgili 31. ayet-i kerimenin bu sözünün üzerine indiğiyle alakalı rivayetler var. Velid bin Mughire çıktı dedi ki اَيَنْزِلُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاُتْرَكُ وَاَنَا كَب۪يرُ قُرَيْشِ وَسَيِّدُهَا. Allah Allah. Şu ifadenin ihtişamına bakınız. Yani şu anlamda söylüyorum. Yani hasedin ihtişamını anlatmak adına söyledim. Zirve yapmış, zirve, ötesi yok bence. اَيَنْزِلُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاُتْرَكُ وَاَنَا كَب۪يرُ قُرَيْشُ وَسَيِّدُهَا. Nasıl yani? Ben Kureyş'in efendisi ve büyüğüm. Aksaçlısı diyebilir miyiz? Ha? Akil adamı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani bak, çevre illerden, çevre şehirlerden, ülkelerden Velid bin Mughire bu işi bilir deyip gelen insanlar var. اَيَنْزِلُ عَلَى مُحَمَّدٍ. Muhammed'e mi inecek yani? Muhammed'e inmiş olacak öyle mi? Kim? Ben dururken. Allahu Ekber. اَيُتْرَكُ وَاَنَا. Ha? Ben varacağım, ben olacağım. كَبِيرُ قُرَيْشُ وَسَيِّدُهَا. Efendisi olacağım. Aman bu Kur'an Muhammed'e inmiş olacak. Onda bu nimetin, peygamberliğin, Kur'an'ın var olmasına tahammül edemedi. Hasedinden iman etmedi. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ. Ondan sonra diyor ki مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Onlar derler ki bu Kur'an şu köyün efendisi olan bir adama inmeli değil miydi derler diyor Allah. Onların öyle bir söylentisi vardı, ifadesi vardı ve Allah ayetleştirmiş. Ama iman etmedi hasedinden. Neydi haset? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبُ. Ha? Ateşin odunu yediği gibi iyi amelleri yer. Aman kıymetli kardeşlerim. Başta nefsime söylüyorum. Sonra size. Haset yaptığımız bütün hayırlı amelleri alır götürür, Allah korusun. Allah bizi böylesi bir hastalıktan bir an evvel arındırsın. Ve de hayatımız boyunca da bizden bunu beri eylesin. Defuref eylesin. Allahümme amin. Ama hani hikaye olarak anlatırlar ya. Sultan Mahmud döneminde bir adam varmış. Adı Bekir. Hem sohbete bir anlamda zenginlik katsın diye buraya eleştirmek istedim. Hem de hasedi böyle bir anlamda çok veciz ifade etmiş yani. Bir nükte de olsa. Adamın adı Bekir ama lakabı Bencil. Sultan Mahmud zamanında adamın namı Bencil olmuş. Niye? Bencillik yapıyor. Adam artık her fiilinde, her davranışında bencilliğiyle ortaya çıkınca adama da bencil Bekir demeye başlamışlar. Hep bencil. Başka birilerinde hiçbir şeyin olmasını istemeyen haset bir adam. Sultan Mahmut'un kulağına geliyor, diyor ki bu bencil Bekir hakikaten nasıl olur da benim tebamda, benim toplumumda, halkımda bencil, böyle bir şey olabilir mi yani? Gideyim bir bencil Bekir, yani Bekir Efendi'yi makamında, yerinde böyle bir tartayım, göreyim. Haber salmış yardımcılarıyla, demiş ki bencil Bekir'e haber salın, onun demiş evine bir akşam yemeğine misafir olmak istiyor sultan. Gidiyor akşam yemeğine, tabi biraz vakitten de iktisat etmek adına hızlı hızlı geçiyorum. Bencil Bekir tabi sultanın geleceğini de haberini alınca bir mükellef sofra hazırlamış. Hiçbir şey yani eksik yok böyle. Hizmet, ikram böyle bildiğiniz gibi değil kıymetli kardeşlerim. Sultan Mahmut bakıyor, ya bu adam neresi bencil yani. Ama demiş bundan emin olmak için de demiş ki bak Bekir Efendi, yedik içtik Allah razı olsun. Demiş ki çok memnun kaldım senin bana bugünkü hizmetinden. Demiş onun için seni ödüllendirmek istiyorum. Demiş sultanım estağfurullah buyurun. Demiş ki ne istersen benden sana bugün vereceğim. Ev ev, araba araba. İşte ne istiyorsan altın altın. Ama demiş Bekir Efendi senden tek bir şartım var. Demiş ki sultanım buyurun nedir o? Demiş ki yan taraftaki komşuna senin iki mislini vereceğim. Yani bir şey istedin vereceğim ama komşuna da iki tane vereceğim ondan. Düşünmeye başlamış. Derin derin düşünmüş. Tabi sultan da ne isteyeceğini merakla bekliyor ya. Demiş ki sultanım eminsiniz değil mi? Ben biri istersem komşuma iki vereceksiniz. Demiş vallahi söz. Demiş ki sultanım benim bir gözümü çıkar. Ya bu kadar haset olmaz ki yani. Yani komşusunun iki gözlü olmasına bile tahammül edememiş. Demiş ki sen bencil Bekir'sin. Yani komşusunun sahip olduğu bir göze dahi tahammül edemiyor yani. Böyle bir hasetlik. Doğrudur yanlıştır. Bize bir projeksiyon sunar katkısıyla anlattı. Ama İslam bunu bize haram kılmış. Bir Müslümanın fiilinde, dünyasında, işte zihin dünyasında, gönül dünyasında böyle bir anlayış olamaz. İslam tam tersine diyor ki gıpta edin ama. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek işaret parmağıyla gösterip böyle olabilirsiniz deyip gıpta etmeye teşvik ettiği sahabeler yok mu? Yürüyen bir şehit görmek isteyen Talha'ya baksın. Gıpta budur. Yani ondan cennet ehlinden olmasını, zahil olmasını isteme de o da cennetlik olsun, sen de onun gibi amel et, sen de cennetlik ol. Gıpta bu. Muaz bin Cebel gibi fakih ol. Sa'd İbni Muaz gibi ensar ol. Talha bin Ubeydullah gibi yürüyen şehit ol. Zübeyir bin Avvam gibi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin havarisi ol. Ebu Ubeyde İbni Cerrah gibi ümmetin emini ol. Gıpta et Ebu Ubeyde'ye. Acaba asrının ümmetin emini de ben olabilir miyim? İnne li kulli ümmetin eminun ve eminu hâzihil ümme Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Acaba bugün yaşadığımız asrın Ebu Ubeyde'si ben olabilir miyim diye gıpta et, caizdir. Allah Resulü'nün parmakla gösterdiklerine özen. Mesela bir Zekvan İbni Abdikays, Allah Resulü'nün mübarek parmağıyla işaret ettiği adamdır. Zulbicadeyn diye geçer, iki çul sahibi. Abdülüzzaydı adı, Allah'ın Resulü değiştirdi. Abdullah Zulbicadeyn, iki çul sahibi. Abdullah İbni Mesud'un meşhur bir sözü var onunla alakalı. Çünkü onun şehit olduğunu defnedilirken Ömer'in, Ebu Bekir'in, Allah'ın Resulü'nün ellerini semaya kaldırıp Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ya Rabbi ben Abdullah Zulbicadeyn'den razıyım, sen de razı ol dediğini duyunda dedi ki ya Rabbi keşke Zulbicadeyn'in kabrinde ben olaydım. Gıptadır bu. Ve caizdir. Öyleyse diyorum ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin böyle eliyle işaret ettiği gıpta edilecek. Ha Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biz buna gıpta edelim diye gösterip deyip böyle bir gıpta yarışına girelim derim. Hasedi repertuarımızdan, literatürümüzden, gönül dünyalarımızdan silelim ve gıpta edelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün o işaret parmağıyla ilgili bir şey anlatayım. Ondan sonra da bitireceğim inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani bir gün seferden dönerken Ahmed İbni Hanbel ve Taberi kaynaklı bir rivayet, onu da ifade edeyim en başında. Bir seferden gelirken nöbet tutacaklar, bir yere konuşlanmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bu gece herkes uyurken Allah için nöbet tutacak kim? Tabi karanlık ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir ses işitiyor tabi. Diyor ki ben ya Resulallah, diyor ki sen kimsin, göremiyor tabi. Diyor ki ya Resulallah ben Zekvan İbni Abdikays. Ben diyor Zekvan İbni Abdikays'im ya Resulallah. Diyor ki sen otur. Sonra bir daha soruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki bu gece herkes uyurken kim nöbet tutacak? Ben ya Resulallah, arkadan bir ses daha. Diyor ki sen kimsin? Diyor ki ben de diyor Ebu Sebim ya Resulallah. Diyor ki sen de otur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü defa soruyor. Bu sefer yine ben diyor birisi. Diyor ki sen kimsin? Sen bir tanıt kendini bana. Diyor ki İbni Kays. Diyor ki bu göreve talip olan üç tane kardeşim diyor huzuruma gelsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçünü de çağırıyorlar. Bir tane Zekvan İbni Abdikays var. Ebu Seble İbni Kays gelmemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Zekvan görüyor ya. Diyor ki Zekvan, Ebu Seble İbni Kays nerede? Onlar da bu işe taliptiler. Diyor ki ya Resulallah üçü de benim. Allahu Ekber. Benim bir oğlum var. Adı Seb, bana Ebu Seb derler. Onun adına talip oldum. Babamın adı da işte İbni Kays. Ha? Kays'ın oğluyum. Adım da Zekvan. Ben bu göreve talibim ya Resulallah. Bu görevi bana ver ya Resulallah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetine, davasına, emrine, fermanına, isteğine, arzuna talip olmak için üç isimle huzuruna gelen adam. Zekvan İbni Abdikays. Allah'ın Resulü dedi ki Zekvan git nöbet yerine. Sen dedi bizi koru, Allah da seni koruyacak. O gittikten sonra Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam eliyle işaret ederek men ahabbe en yandura ila raculin yata'u hadiratil cenneti bi kademeyhi gaden fel yandur ila hada. Dedi kimi yarın sabahın ilk ışıklarıyla cennetin yeşilliklerinde dolaşmış gelmiş bir adama bakmak huzur verecekse Zekvan İbni Abdikays'a baksın. Allahu Ekber. Diyor ki gıpta edin bu adama, bu adam gibi olun. Bu adam cennetin yeşilliklerinde dolaşıp gelecek. Allahu Ekber. Bir kademeyhi, hem de ayaklarıyla. فَلْيَنْدُرْ اِلَى هَذَا. Bu adama baksın. Haset yok ama gıpta var. Kime? Allah Resulü'nün işaret ettiklerine. Sa'd ibn-i Muaz mesela. Asrımızın ensarı olmak için gıpta edilecek adam. Var mısınız bir gıpta yarışına girelim an itibariyle? Varız değil mi? Ben varım. İnşallah Allah Azze ve Celle bizi gıpta edenlerden, kime? Allah'ın razı olduklarına gıpta edenlerden eylesin. Hasetten bizi muhafaza eylesin. Kullu beni adam hatta'un ve khayrul hatta'ine ettevvabun hadisi gereği de. Günahsız bir hayat yaşamayı nasip etsin ama günah hasbelkader işlediğimize de tövbe etme muvaffakiyetini Allah bize nasip eylesin. Allah Azze ve Celle bizim günahlarımızı bağışlasın. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve nilhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.